is a burning thing, and it makes us fiery. Bound by wild desire, I fell into your ring of fire. When souls like ours meet, I fell for you like a little child. Oh, and the flames got wild. Best wel een heel lang nummer voor een nummer uit de jaren 60 van de vorige eeuw. De Animals en Eric Burdon samen in The Ring of Fire. Want toen de tijd duurden de nummers 2 minuten, 2,5 en zo. En dan was het wel klaar. Maar deze duurde maar liefst 4,5 minuut. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Ja, en dat was gewoon heel bijzonder voor die tijd. Goedenavond. Hartstikke fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan er weer een gezellige boel van maken met de heerlijke muziek om de dag mee af te sluiten. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. Behalve heel veel lekkere muziek hebben we ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, komend weekend is het weer tijd voor het festival Stemmen in Nissewaard. Dat is heel bijzonder. Zometeen komt Jan Hogendoorn in de studio om daar alles over te vertellen. En hij is voorzitter van de organiserende stichting.

stand by the light of the foyer. You watch them as they fall. They are having their heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. Will I see you tonight on a downtown train? Every night is just the same. You leave me lonely. Will I see you tonight on a downtown train? All my dreams, all my dreams fall like rain on a downtown train. Hij begon rustig. En vervolgens pakt hij weer uit. Heb je dat weer? Rod Stewart. Mooie van hem. Uit het verleden Downtown Train. En daarvoor natuurlijk het super romantische Stuck on You van Lionel Richie. Hier allemaal in deze late avond. Op 14 september is het weer zover. Dan is het festival Stemmen in Nissewaard. Daarover ga ik praten met de voorzitter van de Stichting Cultuur in Nissewaard, Jan Hogedoorn. Welkom in de studio. Ja, dankjewel Alfred. Wat is dat eigenlijk, dat festival? Nou, het festival bestaat al 12 jaar. Maar vroeger heette het Stemmen in Spijkenisse. Maar sinds dat we één zijn geworden met de omliggende gemeente, zeg maar, en Nissewaard heette, hebben we het uitgebreid naar het festival Stemmen in Nissewaard. En dat betekent dat er nu ook een aantal locaties, monumentale locaties, hè, want het gebeurt tenslotte tijdens Monumentendag, meedoen om daar publiek te ontvangen. Mensen die rondfietsen van de ene naar de andere locatie. En op elke locatie treedt iemand op. En dat is dan een dichter of een cabaretière of een klassiek geschoolde zangeres, pianist enzovoort. Nou, noem het maar op. Maar cultuur dus in Nissewaard en in dit geval Stemmen. Nou zou je denken, goh, Nissewaard, Spijkenisse, dat is een hele moderne stad. Ja. Cultuur en hele moderne steden, dat klinkt meestal niet lekker. Daar zijn jullie het niet mee eens, geloof ik. Nee, daar zijn we het niet mee eens. We krijgen nu wel eens kritiek, althans vorig jaar was dat, van waarom doen jullie niet meer in Spijkenisse? Want waarom gebeurt er niks in onze mooie kerk? Nou ja, dat hebben we natuurlijk de 10 jaar daarvoor gedaan, elk jaar. En dat deden we vorig jaar niet en nu ook niet. We zitten nu in het kerkje in Simonshaven. Daar beginnen we om 10:30 met Kiki Schippers. En we zitten in Abbebroek in de hersteld de kerk met een klassiek concert. En we zitten in de Hoekzak in Eemvliet met een lunchconcert door een singer-songwriter, niet de minste, Juri Leentjes. En daarna gaan we naar het kerkplein in Geervliet, naar de Onze Lieve Vrouwenkerk. En we eindigen in de kunstgalerie van Regio Art Rijnmond in Spijkenisse, dat dan weer wel, met niemand minder dan Nico Dijkshoorn. Dus we trachten een aantal locaties te kiezen die en monumentaal zijn, maar die ook geschikt zijn om ja, de desbetreffende artiesten tot hun rechten laten komen. En publiek, voor publiek toegankelijk zijn. Is het laagdrempelig, om het maar eens zo te noemen? Want ja, ik denk van, goh, die namen, dat zijn nogal mensen, hoor. Ja, ja, ja. Ook in de klassieke hoek zijn het voor mensen die dat mooi vinden heel aansprekende namen. Kijk, mij spreekt dan Kiki Schippers en Nico Dijkshoorn aan, omdat ik meer van die richting ben en niet zo klassiek geschoold. Maar het is voor elk wat wils. En nogmaals, laagdrempelig. En je kunt er op de fiets naartoe, hè, want er is een fietsroute van de ene naar de andere locatie. Dus je kunt ze, als je een beetje doorfiets, en ja, tegenwoordig heeft bijna iedereen een e-bike, kun je het aanfietsen tussendoor. En als je dat niet wil, kun je gewoon 1 of 2 locaties uitkiezen en daar gewoon met de fiets of desnoods met de auto naartoe gaan. Het kost niks, hè? Het kost niks. Nee, het enige is dat als je tussen de middag naar Juri Lentjes wil luisteren in de Hoekzak, dan moet je, maar dan kun je gelijk mee eten en dan betaal je €15 voor zo'n lunch. Dan heb je 3 gangen lunch, dus ja, dat is ook geen geld. Ja, nou, ik denk bij jezelf, goh, ik ben zeer geïnteresseerd in het festival. Ja. Noem nog even voor de zekerheid degene die komen optreden. Nou, Kiki Schippers begint om 22:30 in Simonshaven. Daarna Shanna Malkin en Izar Elias in de hervormde kerk in Abbebroek. Dat is klassiek. Juri Lentjes, singer-songwriter, bekend van de tv in de Hoekzak in Heemvliet. Letitia Gerards en Ramon van Engelenhoven in Onze Lieve Vrouwenkerk in Geervliet. En we sluiten af in Spijkenissen met Nico Dijk. En dan ben ik nog even in de Galerie van Rar. Ben ik nog even vergeten dat er ook 's morgens om 11:00, speciaal voor de kinderen, 4 jaar en ouder, in de bibliotheek De Boekenberg, De Grote Haai wordt gespeeld. En daar betalen de ouders dan €3 voor om daar naartoe te gaan. En De Boekenberg is in het centrum van Spijkenissen, hè? Zeker, bij de kerken. Ja. Ja, goed. Nou, als je nieuwsgierig bent naar dit festival, waar kunnen mensen het De website. We hebben sinds een maand ongeveer een prachtige website. Stemmeninissewaard.nl. Bezoek die en u krijgt alles voorgeschoteld. Ja, maar ook Facebook, hè? Ja, hoor. Ja. Je wilde nog iets laten horen van een van de artiesten. Wat wilde je laten horen? Ja, ik wil dan natuurlijk iets laten horen van Kiki Schippers, de cabaretière waar we om 22:30 mee starten in Simonshaven, zoals ik net zei. En een van haar al wat oudere nummers, waar ze ook het Kamerettenfestival mee won in Rotterdam. Dat is het nummer Guus. Jan Hogendoorn, veel plezier en succes. Graag gedaan. Te zingen in deze kroeg. Ik ben een tijdje weg geweest, maar toen ik hoorde van dit feest, dacht ik, kom aan, ik moet er toch naartoe. En nu ik zie wat voor geluk jij vond, met je rug nog recht, maar met je ogen naar de grond. Sta je hier met een ander aan je zij. Vrienden, jullie zijn er ook. Jullie weten in wat voor put ik dook en hoe ik heb gevoeterd op dat kind. Voor geluk zij vond in een jongen met een te groot pak in zijn ogen naar de grond. Guus, we zouden trouwen. Guus, jij met mij. Nu sta je hier met een ander aan je zij. Langer dan jouw tijd met deze vrouw. wat maakt ons dat uit? Tot jij plots op een dag daar stond, hand in hand. Ik wens jullie samen veel geluk, dat nooit iets moeilijk, nooit iets stuk, zoals mijn veelste hart, gebroken hart. Doe wees een vent en kijk omhoog, zie wie je voor haar bedroog. Hoe weerloos op dit biljart, er is niets dat ons nu nog bindt. Dus kom, laten we nu proosten op wie jou een lafaard vindt. Ook de bruid, kom maar, heb je glas. Laat ons drinken op wat eeuwig en voor altijd zonde was. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Qui sont bien filles du côté d'Angoulême.

60 jaar nadat ik persoonlijk had gezien hoe ze te water gelaten werd. Eerlijk waar. Ik was een jaar of 10 en ik neusde al elke dag in het Nieuwe Dagblad, een katholieke krant die al lang geleden is gesneefd. Daar stond in dat op een zaterdagmiddag het grootste schip in Nederland ooit gebouwd, of woorden van gelijke strekking. Ik weet niet eens of de Rotterdam toen al het grootste schip was in Nederland gebouwd, maar het kan best. Cornelis Vrome was nog niet aan zijn eerste supertanker toe tenslotte. Hoe dan ook, in het Nieuwe Dagblad stond dat de Rotterdam te water zou worden gelaten. Dat moest ik meemaken. Het schip was gebouwd bij de Rotterdamse droogdokmaatschappij op de Heiplaat, net tegenover Schiedam, waar ik geboren en getogen ben. Op de bewuste zaterdag liep ik dus in mijn eentje naar het hoofd aan de Maas, waar ik aan de andere kant van de rivier de Rotterdam zag liggen. Ik geloof dat ik er wel 2 uur gestaan heb en toen pas gleed het schip langzaam en statig het water van de Nieuwe Maas in. Ze was zo groot dat ze zeker aan onze Schiedamse oever was vastgelopen, als daar niet sinds jaar en dag de Merwehaven lag. Zo kon de Rotterdam uitdrijven zonder dat de schade werd aangericht. Het was, ondanks dat eindeloze wachten, toch een mooie middag geweest. Er zit natuurlijk iets tragisch in dat schip. De Rotterdam was bedoeld voor de dienst op New York. Maar toen ze zo statig de Maas ingleed, stonden de grote passagiersjets al op de tekentafel. De prijzen voor een vliegticket daalden in de jaren daarna zo snel dat steeds minder mensen de boot namen naar Amerika. Ondanks alle luxe aan boord was je toch 5 dagen kwijt voor een reis naar New York en niet 1 uur of 10. De Rotterdam kon niet meer concurreren en kreeg een nieuw leven als cruiseschip. Tegenwoordig is ze natuurlijk een dwerg vergeleken met de drijvende uitgaanswijken die haast elke week bij de Hull Terminal in Rotterdam-Zuid aanmeren. Maar toch blijft de Rotterdam daar op haar vaste ligplaats in Katendrecht indruk maken. En afgelopen zaterdag klom ik dus aan boord om een talkshow voor te bereiden waar ik die nacht aan mee zou doen in de Queen's Lounge van dat wereldschip. Allemaal in het kader van de Nacht van de Kaap. Het was alsof ik een stijlkamer binnenkwam van 60 jaar geleden. Zo hadden mijn ouders destijds hun huis ook ingericht als ze de centen voor hadden gehad, wat met grote nadruk niet het geval was. In de trappenhuizen met de goudkleurige leuningen waren prachtige glas-in-lood kunstwerken aangebracht en ik ontdekte meteen, dit is, zoals de Engelsen het zeggen, een happy ship. De Rotterdam maakte blij. Dat zag je aan de hotelgasten die vol verwachting aan boord incheckten. Dat voelde je aan de sfeer in de lounges en de bars. De Rotterdam moet van het begin af aan een goed gevoel gegeven hebben aan iedereen die de grote tocht naar het verre New York mee ging maken. En dat gevoel gaf ze mij nu ook. De mensen met wie ik moest overleggen kwamen niet opdagen. Ik was voor niks helemaal vanuit Schiedam naar Katendrecht gekomen. Maar toch werd ik niet chagrijnig. Dat mocht niet van het stoomschip Rotterdam. Dat stond het stoomschip Rotterdam niet toe. Aan boord van het stoomschip Rotterdam moest iedereen blij zijn. Het was magie. De Rotterdam omhelst iedereen die aan boord komt. Ga er eens heen om een hapje te eten bijvoorbeeld. Dan merk u het zelf ook. Dat garandeer ik u in dit late uur van de avond. Gelogen, nooit bedrogen, maar het is anders dan voorheen. Wel als maatjes door één deur, maar minnaar zonder kleur, ik voel me zo alleen. Lege dagen, zonder klagen, glijden ongemerkt voorbij. We doen of ze niet bestaan, waar is het misgegaan? Voel jij nog iets voor mij? We hebben woorden zonder woorden en we lezen elkaars ergernissen en naar elkaars gedachten hoeven wij allang niet meer te gissen en de stilte wordt verward met rust. Ik mis het vuur waarmee je hebt gekust. Kunnen wij je tijd nog keren? Ik wil je weer als ooit begeren. Al die dromen, ons ontnomen, allang vervlogen in de nacht.

Bruce Newton. Hier in de late avond met Angel of the Morning. Een nummer dat oorspronkelijk werd gezongen in de jaren 60 van de vorige eeuw al. Oh, zo lang geleden. En nou ja, deze is ook al uit 1982. Dus dat schiet ook al weer op, zou je kunnen zeggen. Mooie muziek hier in de late avond. Daarvoor hoorde je trouwens de kast met woorden zonder woorden. In een ogenblik gaan we het hebben over het huwelijk. Prestigieuze prijzen. En allemaal in verband met Mariska van der Meer. Wat hebben die drie met elkaar te maken? Je hoort het zo meteen. Na Rio Speedwagon en Keep On Loving You. Speedwagon, prachtig en zo van toepassing op het volgende onderwerp. Keep on loving you. Een gesprek over het huwelijk en prijzen. Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Er is een nominatie voor de International Wedding Award. En dat heeft Mariska van der Meer, tot haar eigen verbazing, is ze daarvoor toegetreden tot die nominatie. Mariska, welkom. Je bent in de studio. Ja, en, hi. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Was de verrassing? Zeker, ik ben nog niet zo lang bezig. Dus ja, je timmert aan de weg. En je probeert natuurlijk je bedrijf steeds meer te laten groeien. En als je dan in het tweede jaar dat je bezig bent al een nominatie voor zo'n grote award krijgt, is dat natuurlijk super. Dan ben je wel opgevallen dus. Ja. Even, wedding award, dat betekent dat heeft iets met bruiloften te maken. Klopt. Ben je wedding planner, zoals dat in goed Nederlands heet? Ja, Wat doe je dan eigenlijk? Ga je dan ook de locatie uitzoeken? Want dat doet de bruidspaar toch meestal zelf al? Dat kan. Vaak komen bruidsparen bij je wanneer ze wel al een datum en een locatie hebben. Mm-hmm. Het is ook wel eens zo dat bruidsparen wel wensen hebben waar een locatie aan moet voldoen. Maar eigenlijk geen idee hebben waar ze mee moeten beginnen met het zoeken. En op hand van die wensen ga je dan een locatie selecteren. En je hebt een aantal locaties in je hoofd zitten waar je zegt, nou, die zou geschikt zijn. Ga je natuurlijk kijken met de mensen. Klopt. Dus je bent er ook de hele dag dan bij de huwelijksplechtigheid bij. Vaak wel, ja. Dan ben je dus eigenlijk de hele dag daar in touw soms. Een andere keer weer anders, maar het kan heel verschillend zijn. Dus. Ja, echt elke opdracht is anders. Het is ook heel moeilijk om online met vaste prijzen te werken. Omdat het echt keer op keer weer maatwerk is. Ja, dat is ook zo. Ja. Mensen kiezen zelf wat ze willen. En dan ga jij daarop in. Ja. Klopt. Ja. En die award, moeten we er even naar terug. De Wedding Award, International Wedding Award. De Zhangqiu International Wedding Award. Dat is helemaal compleet. Zhangqiu Weddings. Zhangqiu? Ja. Zhangqiu. Waar komt dat vandaan? Zhangqiu is een organisatie, zowel in Nederland als... het is eigenlijk een internationale organisatie. Waar heel veel trouwleveranciers aan gekoppeld zijn. Ja. Dus het is eigenlijk een online platform voor bruiden, bruidegommen om te kijken van welke leveranciers zijn er allemaal. Kunnen ze beginnen met te kijken wat ze dan precies willen. Er staan heel veel leuke blogs op. En daar kom jij ook in beeld. Ja. 2 jaar bezig nu, zei je al in het begin. Ja. Dus dat is wel een mooie felicitatie waard. Zeker. Want heb je het juryrapport gezien? Of dat niet? Nee, zover zijn ze ook nog niet. Op dit moment zijn ze bezig, zijn wij bezig om recensies van bruidsparen te verzamelen. Mm-hmm. Dan hebben we van 2 september tot volgens mij 19 september om echt stemmen te verzamelen. Oké, dan moet er dus gekozen worden. Ja, en daarna komt echt een rapport van de vakjury. Ja. Die gaat echt intern wat dieper op in. En dan moeten we weten wat de website is waar mensen kunnen stemmen eventueel. Ja. Daar ben ik zelf ook nog heel benieuwd naar. Oh, dat weet je nog niet. Nee, waarschijnlijk zal dat sowieso op de website van Zhangqiu zelf zijn. Zhangqiu? Ja. Als mensen daar even op googelen, komen ze het wel tegen. Zeker. Natuurlijk. Stimuleert dat om door te gaan? Zeker wel. Het is een vrij harde business. Zeker omdat het in Nederland nog niet heel erg bekend is. Kijk, iedereen weet dat er een bakker zit en dat is de normaalste zaak van de wereld. En dat je daar een bruidsuit kan bestellen, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. Maar een wedding planner, nog niet iedereen is zich ervan bewust hoe handig het is. En dat het überhaupt hier in Nederland ook gebeurt. Het is natuurlijk overgekomen uit Amerika, waar het heel normaal is dat je een wedding planner hebt. Ja. En hier proberen we dat eigenlijk toch te gaan stimuleren. En wat is dan het voordeel van zo'n wedding planner? Als ik hem in zou huren en denk, dan is dat en dat en dat allemaal. Je hoeft niet alles te noemen, maar noem eens een paar dingen waar je denkt, dat is heel belangrijk dat een wedding planner daar naar kijkt. Of dat... Zorgeloos genieten. Er komt zo ongelooflijk veel bij kijken dat er heel veel vergeten wordt. Ja, ja. En een wedding planner heeft vaak een heel groot netwerk. Dus die weet welke leveranciers op jouw wensen aansluiten. En die kan er echt voor zorgen dat je je perfecte dag krijgt. Dan hoef je niet zelf te gaan zoeken. Nee. Nee, dat is een voordeel. Zeker. Een van de voordelen van de wedding planner en de Zhangqiu International Wedding Award, die komt eraan. Mm-hmm. Misschien win je hem, maar dat moeten we nog even afwachten. Mm-hmm. Intussen ga je gewoon door met het bedrijf, want dat stimuleert wel. En de felicitaties daar natuurlijk ook bij. Dank je wel. Hadden we de website al genoemd? Nee. Oh nee, die wist je niet. www.definitelyyes.nl. Kijk. Dat is de website van jouw bedrijf, hè? Ja, klopt. En hebben we straks ook nog die website nodig om te kunnen stemmen. Maar dat is weer een andere website. Maar die komt ook op je website te staan, denk Uiteraard. Ik. Uiteraard. En op de social media kanalen onder Definitely Precies. Yes. Precies. Definitely Yes. Dat is de website waar je dan moet zijn. Mariska van der Meer. Definitely Yes. Je bent de eigenaar daarvan. Gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel. En heel veel succes met het vervolg. sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you. Aan het einde van deze aflevering van de late avond toch nog een beetje strak werk. With or without you. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf met weer lekkere muziek. Check intussen onze website. www.lateavond.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar handig. En je leest ook in de loop van de dag wat we te bespreken hebben in de show. Dus, nogmaals, www.delateavond.nl. Maar je kunt ook naar onze Facebookpagina, Twitter en natuurlijk ook LinkedIn. Ik wens je nog een hele goede nacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Welterusten, mooie dromen. En ja, als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je hier zo bij De Late Avond een hele goede nacht.